खुद ही से लापता। लापता चीखती मेरी खामोशियां यहां, बेख्वाब से ख्वाब है ख्वाबों में मेरे, गुरदुरे सन्नाटों में कहीं तो कैद मेरी आहटे हैं, बेशाख्ता इस दर्द से अब ले जा छुड़ा के, ले जा तू मुझे खुले आसमां में, ले जा तू मुझे अपने जहां में, ले जा तू मुझे करके रहा तू, ले जा अब ले जा तू, ले आवाज है खोए सभी अल्फाज है, नाराज क्यों साज है गानों से मेरे, चुप रही है वो शिकायतें, शिकायतें ना जाने क्यों अपनी चाहते, बेशाख्ता इस दर्द से अब ले जा छुड़ा के, ले जा खुले आसमां में, ले जा अपने जहां में, ले जा करके रहा तू, ले जा अब ले जा। करके रहा तू, ले जा ले जा ले जा।